rzucone biegu, kiedy je niebo jednostajnym gwałtem wiecznie odtrąca od każdego brzegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciały jak nocna ćma. Nocna ćma. Z tego co wyśnione uratować choć drobny ślad. Drobny ślad. We'll be right back. pojąłem. Śniło mi się, że zbudził mnie nad ranem skowyczący pies. Zbudził mnie. Jakie to niebywałe uczucie móc wziąć takie nocne utwory z takich nocnych płyt i przywieźć na Myśliwiecką i odtwarzać je specjalnie dla Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zasnuty z albumu Sno Powiązałka, rok 1987, a podczas tego utworu zastanawiałem się, czy przypadkiem nie jest to płyta, przy której rozpocząłem swoją przygodę z zespołem WW. Oczywiście nie w momencie, kiedy ona ukazała się w 1987 roku, ale troszeczkę później. W tym momencie winylowy egzemplarz podpisany przez autora tej płyty, Wojtka Waglewskiego, jest gdzieś na półce i cały czas sobie obiecuję, że kiedyś te czarne płyty na noc przyniosę tutaj do radia i posłuchamy dźwięków z winylowej płyty. Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie pierwszej. Dziś program zrealizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i spędzimy z Państwem czas do trzeciej. Teraz z poetami polskiej piosenki. sobie krzyżek szczupły jak słońca promyk. Nadawał imiona światom nieznajomym, a świat ten miał cały ze szkła. Płynął po nim jak po rzece Wiśle kraj, codziennie topniał i było go mniej, mimo to ciągle wołał: ej, ciągle mnie grzej, bo choć maleje, to widzę i czuję więcej. Patrz, biorę całe miasto, patykowate ręce. Nic nie wracaj, nie kręć się w miejscu. Krzysiek zrozumiał, nie ma go i jest tu. Jest tutaj obok, na to raz wewnątrz. Jest trochę z nikim, trochę z tobą i ze mną. Nic nie wracaj, nie kręć się w miejscu. Krzysiek zrozumiał, nie ma go i jest tu. Jest tutaj obok, na to raz wewnątrz. Jest trochę z nikim, trochę z tobą i ze mną. Śmiali się z niego na przystankach Mokotowa. Nic dziwnego na każdego durnia, tylko jedna głowa. A Krzysiek miał głów, ile tylko chciał. I choć czasem wyglądał, jakby na stojąco spał, to w każdej z tych głów miał zapomniany język i gadał w tych językach jak armejski wierszyk. Jeden dla ptaków i jeden dla traw, kolejny dla wiatrów i tylko dla spraw ludzkich. Nie miał języka ani krztyny i bili go chłopaki z tej cichej przyczyny. A on obcierał krew i jak rzeźba wyglądał, tego co trochę dawniej tego świata doglądał. Spodniak z domu puszczał go ktoś, by nadstawiał dłonie na monety jak trzos. Równie dobrze mogliby wysyłać kota. Krzysiek stał w słońcu i tyle kumał ze złota. Nawet te bułki, co mu wciskały staruszki, momentalnie przerabiał na okruszki i stał w kręgu w rubli jak świata środek, choć krzyczeli za nim niedorobek. Nie idź, nie wracaj, nie kręć się w miejscu. Krzysiek zrozumiał, nie ma go i jest tu. Jest tutaj obok, na to raz wewnątrz. Jest trochę z nikim, trochę z tobą i ze mną. Nie idź, nie wracaj, nie kręć się w miejscu. Krzysiek zrozumiał, nie ma go i jest tu. Jest tutaj obok, na to raz wewnątrz. Jest trochę z nikim, trochę z tobą i ze mną. Aż któregoś dnia nie przyszedł na przystanek. Bez Krzyśka ledwo, ledwo rozpoczął się ranek. I stało się jak dzień pusty i bezwonny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów. No i zapomniałem z tego wszystkiego powiedzieć, że Krzysiek też Państwa wita dzisiaj bardzo serdecznie w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Krzysiek, Pablo, Paweł i Ludziki. Pan Wojciech też chciałby się z Państwem przywitać. Na początku wita nas tutaj w studiu na ulicy Myśliwieckiej 357. Bardzo dziękujemy. No i wiernych, uwaga, no co fano, Grabko, nie śpiocho słuchaczy. Pan Wojciech znany jest z tego, że tworzy, że pisze w ten oto sposób, ale chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Wszystkich tych z Państwa, którzy o tej porze mają włączone radio, przecież to idealna pora do słuchania radia, prawda? Audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc w każdą środę i w każdy piątek od pierwszej do trzeciej na naszej antenie. Także michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo, tak jak pan Wojtek, chcieliby dołączyć do tej zabawy w pisanie maile, a to jest miłe z tej strony, kiedy czytam o tej porze, że Państwo nie śpią, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mówisz nie, szybko zmieniasz zdanie. Mówisz nie, zgadzasz się na wszystko. Szukasz miłości w mieście turystów. Ja wiem, że o tej porze, a mamy 18 minut po godzinie pierwszej, są tacy słuchacze, którzy strasznie są niecierpliwi i najchętniej poznaliby cały scenariusz dzisiejszego spotkania, bo to dobry moment, żeby zastanowić się, czy idę spać, czy zostaję przy radiu. Ja tradycyjnie będę dyskretny, jeżeli chodzi o zdradzanie tajemnic w tym właśnie temacie, ale mogę Państwu powiedzieć oczywiście, że dzisiaj z różnych worków muzykę powyciągam specjalnie dla Państwa. Worki te spakowałem w domu i przywiozłem tutaj na ulicę Myśliwiecką i pierwszy worek, jeszcze raz powiem, nazywa się Poeci Polskiej Piosenki, no bo Wojciech Waglewski, no bo Paweł Sołtys, no bo Lesław Strybel, no to chyba bez wątpienia należą właśnie do tej szuflady, do tego worka i do tej etykiety, jakby to nie zabrzmiało. Zasnuty Krzysiek i Miasto Turystów, to taki trzyutworowy polski zestaw muzyczny, jak to się mówi, na dobre rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, które przypominam potrwa do godziny trzeciej i przypominam, że mamy jeszcze wakacje, więc nie trzeba kłaść się spać. A teraz pozdrawiam szanownego słuchacza Piotra, o ile słucha w tym momencie audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Piotra, który pewnego pięknego dnia, a to było kilka dni temu, wysłał wiadomość do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, z lekką sugestią pewnego zespołu. Bardzo często podczas naszych radiowych spotkań podaję Państwu adres mailowy, tak, i do tego otwarcie się przyznaję. Nawet teraz jeszcze raz go przypomnę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i bardzo często, regularnie, systematycznie dochodzą na ten adres od Państwa wiadomości, ale o tym też się chwalę często w audycjach radiowych, no bo czymże byłaby audycja bez kontaktu ze słuchaczami, prawda? Wiadomości od Państwa dotyczą spraw naprawdę różnych. Przede wszystkim dotyczą one radia i muzyki oczywiście, no ale też różne inne rzeczy poruszane są w korespondencji, za co teraz otwarcie serdecznie Państwu dziękuję. Część z tych wiadomości dotyczy również lekkich sugestii ze strony słuchaczy w stosunku do prowadzącego. Nie chcę nazywać tego koncertem życzeń, bo część rzeczywiście tych wiadomości opiera się na tym, a może dzisiaj jeszcze byśmy dali radę, i tutaj pada nazwa jakiegoś zespołu czy nazwisko jakiegoś artysty, ale też są informacje, które mówią mi, proszę, może szanowny redaktor posłucha. No i tak było ostatnio, kilka dni temu, nie pamiętam, 4-5 dni temu dostałem wiadomość od stałego, regularnego słuchacza pana Piotra, który dyskretnie i delikatnie zasugerował mi spotkanie z jednym zespołem. Spotkanie oczywiście z muzyką zespołu. No ja takie wszystkie sugestie od Państwa odbieram. Od razu powiem, że nie jestem w stanie przesłuchiwać wszystkiego, co Państwo mi odsyłają, ale jakiś to był moment taki specjalny, że sugestie od pana Piotra od razu chciałem sprawdzić, tym bardziej, że w opisie nazwy tej grupy były wszystkie rzeczy i wszystkie przymiotniki, z którymi bardzo dobrze mi się słucha muzyki. W związku z czym od razu wpisałem tam, gdzie trzeba wpisać, Margarita Witch Cult. Tak jest to nazwany, tak jest nazwany zespół, mianowicie jest to trio z Birmingham, z Anglii. Trio, które być może długo nie istnieje, mówię być może, bo zbyt wielu informacji na temat tego tria w internecie nie ma. Jest jedna płyta demo dwuutworowa z roku 2022 i jedna pełnowymiarowa płyta, cały long play, i na ten long play pan Piotr proponował, abym zwrócił uwagę. Margarita Witch Cult. Okazuje się, że to muzyka, która jak najbardziej pasuje do naszych audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, jak najbardziej muzyka, która kojarzy się z audycją, w której spotykaliśmy się swego czasu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia we wtorki wieczorem. To była audycja Dogrywka, no bo to jest przepiękny, współczesny brytyjski rock and roll z elementami metalowymi, z elementami stonerowymi, z elementami pustynnymi, z dobrą melodią, ze wspaniałymi riffami. To, co Grabki i Tygryski lubią najbardziej. Więc bardzo się cieszę, że to dzisiaj akurat ta muzyka zagości w naszym programie i mam nadzieję, że Państwo, którzy teraz mają włączone radio, jeszcze tej muzyki nie znają. Jim Think na gitarze basowej i na wokalu, George Casual na perkusji, też na wokalu, Screaming Scott Vincent na gitarze i też na wokalu. Oczywiście troszeczkę pokoloryzowałem wiadomość, mówiąc, że strasznie trudno znaleźć jakieś informacje na temat grupy w internecie. Oczywiście jak się poszuka, poczyta się niektóre wypowiedzi muzyków, no to można dojść do tego, do tej notki biograficznej. Ja postanowiłem przez tych kilka dni, odkąd znam Margarita Witch Cult, postawić na słuchanie muzyki niż zaczytywanie się o tym zespole. Niemniej jednak brawo dla panów z Birmingham. To na razie, tak jak powiedziałem, jedna płyta długo grająca, która nazywa się po prostu Margarita Witch Cult. Płyta, która zdominowana jest przez właśnie takie rock'n'rollowo, stonerowe, doomowe i sludge'owe granie. I to na pewno nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o te dźwięki w tej audycji. 23 minuty do godziny drugiej, program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Już teraz chciałbym państwa zaprosić na nasze niedzielne spotkanie o godzinie 20:00, Trójka Live, kolejne wydanie tej audycji w najbliższą niedzielę. Oj, będzie się działo. Będą nagrania z oklaskami, będą nagrania z koncertów, z festiwali, będą nagrania bez prądu. Tyle na razie mogę powiedzieć. No ale to nie zmienia faktu, że podczas naszych nocy radiowych też chciałbym państwa na niektóre koncerty zabrać, bo ostatnio okazała się jedna na pewno wspaniała płyta. skrócie sytuacja wygląda tak, że drodzy Państwo, 3 i 4 czerwca 2022 roku Liam Gallagher występuje na festiwalu w Knebworth. Występuje dwukrotnie, koncerty ogląda i słucha 170 tysięcy osób, no i potem Liam Gallagher przy pomocy osób, które go otaczają, wydaje płytę oczywiście z tego koncertu, na płycie 18 nagrań, 9 nagrań to utwory Oasis, które Liam wykonuje na swoich koncertach. No ale nie ma co ukrywać, że zawsze miło słucha się takich nagrań, miło słucha się twórczości Oasis w wykonaniu jednego brata. No i to, tak jak powiedziałem, bardzo dobry album, z którym spotkaliśmy się już w tym tygodniu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w minioną środę. No ale jakby ktoś z Państwa nie był wtedy przy radiu, no to teraz możemy nadrobić jeszcze przez chwilę. Build a barricade. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Przypominam Państwu, Trójka Live w najbliższą niedzielę o godzinie 25. Zapraszam bardzo serdecznie. Slide Away i Roll It Over z repertuaru formacji Oasis dziś wyśpiewał z festiwalu Knebworld Liam Gallagher z tej najnowszej jego koncertowej płyty. 10,5 minuty do godziny drugiej na naszym radiowym zegarze. Pani Anna napisała: cześć Grabku, powinna mi spać, bo rano trzeba wstać. Jutro ostatni dzień urlopu, a ja w te wakacje wróciłam do swojej wrodzonej wersji nocnego Marka. Ech, no to pozdrawiamy wszystkich nocnych Marków, ale też pozdrawiamy wszystkich tych z Państwa, którzy o tej porze pracują. No ale przecież prawda też jest taka, że jak radyjko gdzieś tam gra, no to zupełnie inaczej się pracuje. Prawda? No to był Liam, no to niech będzie jeszcze brat. We'll be right back. tak powiem Państwu szczerze, że się troszeczkę zamyśliłem, a miałem czas na to, bo utwór trwał 5 minut i 17 sekund. Zamyśliłem się i pomyślałem sobie, co by było, gdyby rzeczywiście bracia Noel i Liam i całe zastępy ludzi, którzy gdzieś tam wokół nich są, powiedzieli światu, że zespół Oasis się reaktywuje i na przykład przygotowuje koncerty, dwa duże albo trzy duże, albo całą trasę koncertową, światową, jakie to by było wielkie przedsięwzięcie i jaka to była wielka informacja i wielka bomba muzyczna, która by wybuchła. I tak sobie myślę, w ile te bilety na te pierwsze koncerty by się wyprzedały, w jakim czasie i ile tych biletów by się sprzedało, bo to by było chyba coś spektakularnego, tak mi się wydaje, taki powrót grupy Oasis, ale nigdy nie mów nigdy, zawsze sobie można pomarzyć, tym bardziej, że mamy 4 minuty do godziny drugiej, jest piękna sierpniowa noc, no i ku temu powód dobry, aby tak się troszeczkę odpłynąć. Póki co Who Built the Moon, tak zatytułowana jest płyta Noela Gallaghera i jego wysoko latających ptaków. Tak jak Państwo wiedzą, do tych nagrań Noela też bardzo lubimy, gdzie Grabek mówi dobranoc wracać. A teraz dowód na to, że nie bawimy się w żadne podziały, nie jesteśmy szalikowcami żadnego zespołu, tylko muzykę brytyjską lubimy bardzo. Out of time.